یک شاخ گل، برنامه شماره 182. ای سایه او ز من چه خواهی؟ ای سایه او ز من چه خواهی؟ دست از من رنج دیده بردار، بر خاطر خسته ام ببخشا، بگذار مرا به خیش بگذار. جانگرم به پیش چشمم، آن چشمی چو شب سیاه خواهد، آنگه به نظر در آن سیاهی آن چهره همچو ماه خواهد. جانم به نگاهی آشنا شد، غم آمد و در دلم در آویخت، شادی ز روان من جدا شد. چه نغز و دلپذیر است آن دم که ستار نغمه ریزد، یک روز دل من آنچنان بود، یعنی که هزار نغمه میزد. یک باره چه شد دلم فرو ریخت از دیدن آن دو نرگس مست، گفتی که ستاره نغمه پرداز بر خاک در افتاد و بشکست. سراینده این ابیات شاعری است معاصر و به نام سیمین بهبهانی مشهور. سیمین را عقیده بر این است که شعر سخن دل است و میگوید من هرگز جز به آهنگ دل جواب نگفتم و بر آن سرم که مضمون و مفهوم شعر چه در ساغر نظم عروضی و چه در قالب نو باید تازه و ابتکاری باشد. سیمین از سخنوران بزرگ متقدم حافظ و سعدی را دوست می‌دارد و از معاصرین بهار و پروین اعتصامی را می‌پسندد و می‌گوید از آن جهت به این دو سراینده معاصر علاقه‌مندم که اندیشه و توانایی آن داشتند از دل دیگران نیز سخن گویند. دل من که منشأ شعر من است از دل دیگران جدا نیست. با دل دردآشنای خود به وصف و رنج و درد دیگران می‌پردازم و از آلامشان سخن می‌گویم. Yo de yo پیوسته دلت شاد و لبت خندان با شاخ گلی که نثار شد شماره 182 بود که با صدای خانم مرضیه و آقای بنان در استودیوی گلها تنظیم گردیده. آهنگ موزون در مایه بیات اصفهان از آقای روح الله خالقی است که بر شعر مشهور رودکی ساختند. گوینده روشنک.